kyss. Det er som våren i april, et kyss. Et kyss. Det er et skudd med amorspil. Det er som knoppen på mitt jaktgevær. Som stjernene på mine rosentrær. Det levnes ingen tvil. Et kyss. Et kyss. Er nattergalens kompliment. Et kyss. Et kyss. Et kyss, det er en dristig sang. Det er som bære på mitt juletre. Det er som krutte i min fruktsorbet. Forsøk det selv. Forsøk det selv. Forsøk det selv.